أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خوب دقت کنید. خب اذا استوى المبتدا والخبر في التعريف والتنكير، اگر مبتدا و خبر تو معرفه بودن یا تو نکره بودن با هم مساوی بودن، مثلا هر دو معرفن یا هر دو نکره مخصصن، هر دو معرفن یا هر دو نکره بگید مخصصن، اگر چنین باشه گوش کنید اگر مبتدا و خبر یکیش معرفه است یکیش نکره، خب کدوم میشه مبتدا؟ معرفه. اگر یکیش نکره قید داره مخصص است، یکیش نکره محضه، کدوم میشه؟ مخصصه میشه مبتدا. حالا اگر هر دوتا مساوی بودن از این جهت، مثلا گفتیم زیدون اخی، زید معرفه است علمه، اخی هم معرفه است چون اخ اضافه شده به یا، کسره تعریف میکنه، اصلا مضاف به ضمیر در حکم علمه، مثل علم میمونه تو مرتبه از نظر معرفگی، مثل علم میمونه. اینجا الان زید معرفه است، اخی هم معرفه است، کدوم بشه مبتدا کدوم خبر؟ اولی مبتدا. میگه هر کدوم مقدمه میشه خبر. حالا اگر هر دوتا نکره مخصصه، مثلا گفتم افضل منکه افضل منی، کسی که از تو بهتره از منم بهتره، این افضل منکه میشه مبتدا، افضل منی خبر، چون دلیلی نداره که بگیم خبر مقدم مبتدای مؤخر. این اینو میگه اذا استوا المبتدا و الخبر، اگر مساوی باشن مبتدا و خبر، فی تعریف در معرفه بودن، و تنکیر یعنی عوض تنکیر یا در نکره بودن، دون قرینته، البته به شرط اینکه قرینه ای بگید نباشه که تبین المراد، مرادمش ممکنه یه موقعی هر دو معرفن ولی ما مجبوریم این اولیه رو بگیم خبر مقدم، دومی رو بگیم مبتدا، ما یه قرینه هست. حالا مثال میزنیم، دون قرینه تبین المراد نحو اخوک سندی، داداش تو تکیگاه منه. خب الان اخوک اخ اضافه شده به کاف، سندی سند اضافه شده به یا، هر دو معرفه هستن، اخوک میشه مبتدا سندی خبر. اکبر و منک سنن ابلغ و منک هنکتن، یعنی تجربتن، کسی که سنش از تو بیشتره، تجربهش هم از تو بالاتره، بلیغتره، بالغتره. این ابلغ و خبر، اکبر و چیه؟ مبتداست. هر دوتا مخصصه هستن، چون منکه متعلق به اکبره، عمل کرده در منکه متعلق به ابلغه، عمل کرده. سنن و هنکتن تمییزه، درست شد؟ درست. کسی که بزرگتر است از تو از جهت سن، تجربهش هم از تو چیه؟ بیشتر. پس بنابراین هر کدوم شد مقدم میشه مبتدا. پایین یه دونه مطلبی داره که نیاز داره، سلام علیکم، اینو خوب توجه کنید. میگه اما اذا وجدت قرینتون، حالا اگر قرینه پیدا شد، قرینه اومد، خب قرینه حاکمه، قرینه پیدا شد که تبین المراد، که مراد و منظور رو قرینه چکار میکنه؟ مشخص میکنه. اگر قرینه پیدا شد که مقصود از او مشخص میشه، فیجوز و تقدیم الخبر، جایز خبر چکار کنید؟ مقدم. چون قرینه به ما میفهمونه که این خبره. ببین الان نگاه کنید، گوش کنید، الان اگر من نظرم تو اون بالایی این بوده که بگم داداش تو، این بشه مبتدا، تکیگاه من است بشه خبر، اگر جا به جا کنم مقصودم دیگه فهمیده نمیشه، میشه تکیگاه من داداش توست، خبر میشه بگید داداش تو. اما اگر یه جای قرینه بود، که واقعا نشون میداد که اونی که مقدمه، اینا دوتا هر دو معرفن، ولی اونی که مقدمه خبره، قرینه ای بود اینجا، ما میتونیم مقدم کنیم چون قرینه کمک میکنه دیگه. یادتون هست اینو تو بحث فاعل هم خوندیم، گفتیم فاعل و مفعول اگه اعرابشون ظاهر نشه مجبوریم که فاعل رو مقدم کنیم، بگیم ضرب هذا ذاکر، اکرم ابی عمی مثال زد. ولی گفتیم اگر یه زمان قرینه بود میتونیم، مثل اینکه میگفتیم اکل الکم مسرا، بگید یعنی بله میتونه. اینجا هم همینو میگه، میگه چی؟ فیجوز و تقدیم الخبر فتقولو. الان نگاه کنید، رجلون صالحون حاضرون، این البته الان هر دوتا با هم مساوی نیستن، چون رجلون بگید نکره یه چی چیه؟ مخصص است، صالحون صفتشه، اما حاضرون چیه؟ نکره محضه. خب معلومه رجلون میشه چی چی؟ مبتدا. این مساوی نیستن، سلام علیکم، مساوی نیستن، درسته؟ او حاضرون رجلون صالح، اگه شما بگید حاضرون رجلون صالح، من باز حاضرون رو میگم چی چی؟ خبر مقدم. رجلون صالح رو میگم مبتدای مؤخر، صفت و موصوف، رجل مبتدای مؤخر. چرا؟ چون میگم اون نکره مخصص داره، اون میشه مبتدا. این شعر رو نگاه کنید، این شعری که الان داریم میخونیم، این یک شعره مال آقای فرزدق از شعرهای قرن دوم، همین بنونا بنو ابنا اینا، این شعره. میگه بنونا بنو ابنا اینا، میگه بنونا بنو ابنا اینا و بناتونا بنوهنه ابنا و رجال عبا. این شعرش چرا درسته که فرزدق سال 110 از دنیا رفته، یعنی قرن دومه، ولی شعر نوعش نگاه کنید شعر جاهلیه. رجال ال عباه، رجال ال عباه، یعنی چرا عباه میگه؟ با میگه بنونا بنو ابنا اینا، ما نمیتونیم این رو بگیم. ببین الان بنو اضافه شده به نام، معرفه است. بنوی دوم اضافه شده به ابنا، ابنا به نام، اینم معرفه است. ولی ما نمیتونیم بگیم این مبتداست این خبر، چون قرینه معنوی وجود داره. توی اون حاضرون رجلون صالح قرینه لفظی بود، صفت. اینجا هر دو معرفن، هر دو اضافه شده، معرفه است. قرینه چی چی وجود داره؟ معنوی. چرا؟ چون بنونا بنو ابنا اینا، این میخواد چی بگه؟ میخواد بگه این خبر مقدمه، این مبتداست، چیزه، این مبتدا خبر غلطه. بلکه میخواد بگه این خبر مقدمه، این بگه مبتداست. چرا؟ چون به دلیل اینکه میخواد اینو بگه بنو ابنا اینا، فرزندان پسران ما، فرزندان ما به حساب میآید. میگه فرزندان پسر که از طرف پسران ما فرزند بشن، نوه پسری، نوه پسری ما پسر ماست، فرزند ماست. دلیلش هم بعدشه، میگه و بناتونا دختران ما، بنوهن نه اگر پسر بزان نه این درسته، بناتونا مبتداست، این بنوهن نه مبتدای دومه، این ابنا و رجال خبره، این جملهش خبره، این مبتد. و بناتونا دختران ما، بنوهن نه پسرانشون، یعنی پسر بزاد دختر ما، خب ابنا و رجال عبای، فرزندان مردانی هستن دور از ما، مال دامادن، ربطی به ما نداره. میگه پسر ما اگر بچه پسر داشته باشه، پسر ماست. اگر دختر ما ولو پسر بذار، اون نوه پسری پسر ما نیست، پسر مردان دوره، مال داماده، اونایی که به ما ربطی ندارن. درست شده نه؟ اینجا با توجه به این تیکه بیت و با توجه به معنای این بیت میفهمیم این خبر مقدمه، این بگید مبتدای مؤخره. اصلش این بوده بنو ابنائنا، بگو بنونا، بنو ابنائنا، بنونا، اینو میخواسته بگه، با معنای فهمیده میشه. درست شد؟ حالا چرا دوتا مثال زد؟ یکیش قرینش بگید لفظیه، مثل رجلون صالحون، خود صالحون قرینه است. یکیش قرینش بگید معنویه، مثل این شعره. شد یا نشد؟ بنونا، بنو ابنائنا، میگه اینطوری میتونسته بگه که گفته، خود شعر اینطوری گفته، ولی آیا جایز نبوده طبق صحیحش گفته بشه بگیم بنو ابنائنا بنونا؟ چی؟ خب مضاف و الیه دیگه، بنو اضافه شده به ابنا، ابنا اضافه شده به نا. درست شد؟ بعد میگه ان، میگه معنا اینه ان بنی ابنائنا مثل، بگید بنی اینا، منظور اینه که نوه های پسری ما مثل، بگید پسران ما هستن، این همه هیچ فرقی نمیکن، اما نوه دختری ما مال داماده، ربطی به ما نداره ولو پسر باشه. چون پس این تیکه رو یاد گرفتیم که اگر قرینه بود ولو هر دو معرفه باشن میتونیم چیکار کنیم؟ درسته؟ کانه بر سر چی در میاد؟ برای مبتدا و خبر. درست شد؟ حالا اگر من اینطوری گفتم ببینم چقدر ذهنتون کار میکنه، کانه، بنویسید کانه، یا ساره، ساره با ساد بلدید دیگه، ساره یعنی چی؟ شد. ساره وارسی، وارسی با سه نقطه، ساره وارسی ابنی، ابنی پسرم وارثم، ساره ابنی وارثی بوده. نمیشه بگی ساره وارثی ابنی، هیچ موقع وارث آدم فرزند آدم نمیشه، فرزند آدمه که بگو. پس اینجا به قرینه معنا ما فهمیدیم که بگو احسنت، خبر اینم مثلا. خب بریم بعدی، اذا کان الخبر محصورا به الا او به انما، اینو تو بحث فاعل هم خوندیم، اگر خبر محصور باشه با الا یا با انما، خب نحو مل کسلان و الا خاسرون، نیست آدم تنبل مگر ضرر کن زیانبار، یا انما الجاهل من لا یعتبر، جاهل کسی است که عبرت نمیگیرد، الجاهل مبتدا، من بگید خبرشه، لا یعتبر رو هم صله منه، فعل و فاعل صله منه، من موضوع. اینجا الان نگاه کنید ببینم چیزی از یادتونه، الکسلان مبتداست، خاسران چیه؟ خبرش. نمیشه جا به جا کرد، چون جا به جا بکنی معنا چی میشه؟ خراب میشه. نه نه اصلا معنا خراب میشه، اگر نه اصلا خاسر بیاد جلو کسلان بره آخر، معنا چی میشه؟ میشه نیست زیانبار مگر آدم تنبل. درسته؟ معنا خیلی فرق میکنه تا این که بگیم زیانبار فقط آدم تنبله، یعنی ایش که تو عالم زیانبار نیست مگر تنبل، ولی اینجا داریم میگیم تنبل هیچی تو عالم نمیشه مگر زیانبار، این میخواییم بگیم، جا به جا کنیم معنا چی میشه؟ اینجا انما الجاهل من لا یعتبر، آدم نفهم فقط کسیست که بگید عبرت نمیپذیره. آدم نفهم منحصر است در این که عبرت نمیپذیره. جا به جا بکنیم معنا چی میشه؟ کسی که عبرت نمیپذیرد منحصر است در نفهمی. اینو نمیخوایم بگیم، اینو نمیخوایم بگیم که فقط نفهمه. نه، خیلی چیزا بیگون، مثلا گناهکار هم هست. ما اینجا میخوایم بگیم آدم نادان انحصار داره در کسی که عبرت نمیگیره. اینو میخوایم بگیم. نمیخوایم بگیم اونی که عبرت نمیگیره فقط نادانه. نه، ممکن 100 تا صفت دیگه هم بگی داشته باشه. درست شد؟ پس بنابراین جا به جا اینجا نمیشه کرد، چون جا به جا بکنیم مبتدا خبر معناش برمو، چون قصد حصره، حصر به هم که اینجا خبر محصوره، جا به جا بکنیم مبتدا محصور میشه دیگه، غرض ما نیست. یه جمله بیاد که جفتشون معرفه باشن، مثلا این شنها عدات استم موصول باشه، بعد ببینید اصلا کاری نداریم به این مطلب. شما بگید که ما یه موقع هست میخواییم بگیم فقط مبتدا، بعدش مبتدا باشه، اینجا باید مبتدات مؤخرش. یه بار میگی فقط، بعدش خبر باشه، خبر. یعنی شما اگر قصدت بر این بود، قصدت بر این بود که بیا چیکار بکنیم مبتدا، مثلا این جمله الان نگاه کنیم، ما میگیم این نما زیدون قائمون، یا ما زیدون الا قائم. اینجا الان چی مؤخره؟ خبر. قصد من چی بوده بگم اینو؟ قصدم این بوده بگم زید به جز قائم بودن چیزی دیگه ای نیست، فقط قائم چیزی دیگه نیست. اگر قصدم اینه باید قائم بشه چی؟ جا به جا بکنم معناش این میشه قائم تو دنیا فقط زید. جا به جا نمیشه بکنی. چرا؟ چون این محصوره، چون قصد دینه که خبر محصور باشه، پس بنابراین جا به جا عقل نداری بکنی. اونی که آخر جمله هست بعد از ما، بعد از الله، اون محصوره. اونی که آخر جمله هست در جمله که نما داره محصوله. پس خبر اگر محصوله هم نداری بندازیش چورو، چون بندازیش چورو مبتدا میره آخر، مبتدا میشه محصول. گرفتی چی گفتی؟ بله، هم تو باب فاعل داشتم. ملک اصلان و الا خاسران و این نمل جاهل و من لا یعتبه رو، کسیه که عبرت نمیگیره. نگاه کنید اینو، اذا کان الخبر و جملتن طلبیتن، که البته خیلی کم جمله طلبی بشه خبر. خبر معمولا جمله خبری است، حالا یا جمله فعلیه یا اسمیه. جمله طلبی مثل نهی، استفهام، امر، اینا بشه خبر مبتدا، خیلی کمه. ولی هست، مثل این ادرهمو انفخو، ادرهمو مبتدا، انفخو فعل و فاعل رو بگید مفعول خبرش. یادتون باشه اینو بهشون گفتیم باب چی چی؟ باب اشتغال. تو باب اشتغال بعداً میخونید که اگر فعل امر یعنی طلبی باشه، بهتر اینه که این از درهمه خونده نشه، از درهمه خونده بشه، که بشه مفعول یا انفقه بگید مقدر، این بهتر منصوب خونده شه. حالا اگر مرفوع خونده بشه میشه مبتدا، انفقه میشه چی؟ خبرش. و اخوک لا تؤذی، داداشت بگو اذیتش نکن. اینجا هم بهتره که اخاک خونده شه، منصوب مفعول به یه لا تو. حالا اگه مرفوع خوندیم چی؟ مبتدا میشه. کمه، چون خودش کمه، این خودش کمه. حالا ما بیایم خبرش هم مقدم کنیم دیگه میشه قوزه، بگو بالا قوز دیگه، این کار اجازه نمیدن. میگن اگر مرفوع خوندی دیگه بگو خبر رو مقدم نکن، چون جمله طلبی خودش خیلی نادر میشه خبر، بعد حالا اینکه نادر شده خبر شما مقدمش هم بکنی دیگه قوز بالا قوز میشه. لا توضیحی او فعلا رافعا لضمیر المبتدا، یا فعلی باشه که رفع داده به ضمیر مبتدا. نگاه کنید الحاکم، این حاکم، این قاضی، انصف فی حکمهی، در قضاوت خودش عدالت به خرج داد. درسته؟ اینجا انصف یه ضمیر هو توشه، جملهش خبر برای الحاکم، حاکم مبتدا بوده، این انصف قبل، این جمله اسمیه است. درست شد؟ اگر شما خبر رو اینجا مقدم بکنی چی میشه؟ مبتدا تبدیل میشه به فاعل، میشه جمله اسمیه. یعنی اگه گفتی انصف فی حکمهی الحاکمو، هیچ موقع من الحاکم رو مبتدای مؤخر دیگه بگو نمیگیرم، چی میگیرمش؟ این اینو تو بحث فاعل خوندیم. تو فاعل گفتیم اگه قصدت فاعله، همین مثال رو، انصف الحاکمو فی حکمهی، اگر شما قصدت فاعله مقدم نکن، چون شبیه میشه به مبتدا. حالا میگیم اگه قصدت مبتداست آوردی، جمله اسمی آوردی، مؤخر نکن، چون اگه مؤخر کنی میشه فاعل. درست شده؟ نه، مؤخر کن، چون قصدت این بوده جمله اسمیه بیاری تا دلالت بر بگی تأکید کند، دلالت بر حصر کند، قصدت این بوده این کارا رو بکنی، شما مبتدا آوردی، مؤخرش کنی میشه فاعل و دیگه قصدت چی میشه؟ به هم میرسه. فائدتون میگه که وفی ما خلل اماکن المذکورته، ما خلا یعنی غیر از، عدات استثناست، در غیر این مواردی که ما ذکر کردیم، این مواردی که ذکر کردیم، گفتیم کجاها مبتدا رو مقدم میکنیم واجبه، کجاها خبر رو. خب میگه در غیر این مطالب اماکنی که ما ذکر کردیم، یخیر و بین تقدیم الخبر و تأخیره. شما میتونید مبتدا رو بگید مقدم بیارید، میتونید مؤخر بیارید، چند جا واجب خبر مقدم شه، چند جا واجبه بگو مبتدا مقدم شه، غیر از این موارد وجوب بقیه موارد جایزه، البته به شرطی که شما بگو قصد داشته باشی. مثلا شما میگید لله الحمد، لله چرا مقدم شده؟ به خاطر حسره، مثل ایاک نعبد. میتونسته بگه الحمدلله، دیگه نمیتونسته بگه بله الحمدلله هم داریم، ولی حالا که مقدم کرد برای حصر مقدم کرد. میگه در غیر این اماکنی که ما ذکر کردیم، تخییر حاصل شده، جواز داده شده بین تقدیم خبر یا تأخیره. درست شد؟ کل ما استقام المعنا، البته به شرط این که معنا چی باشه؟ قاطی پاتی نشه و حصلت فایدتون، و فایده ای هم تو کار بگید باشه. میتونید بگید لله الحمد، میتونید هم بگید الحمد لله. درست؟ حالا بریم سر تقدیم خبر. یجب و تقدیم الخبر، همین کتاب ما تقدیم خبرشو نخوندیم براتون، گفتیم که اصل اینه که مبتدا جلو باشه، خبر بعدش بیاد. بعد گفتیم حالا کدومش طبق اصله؟ گفتیم این مورد که مبتدا مقدم باشه طبق اصله، پس اول اصلیه رو بخونیم، اون که طبق قانونه، بعد اون خلاف قانون رو بخونیم. الان تو این موردی که میخوایم بخونیم، مواردیه که واجب است ما خلاف قانون رفتار کنیم. واجب است خلاف قانون رفتار کنیم، یعنی چی؟ یعنی خبر رو بگو مقدم کنیم. یجب و تقدیم الخبر علی المبتدا فی اربعه مواضع، چهار جا هستیش که واجب خبر مقدم شه. یک، اذا کان الخبر ظرفا او مجرورا بالحرف و المبتدا نکرتون، زمانی که خبر ظرف باشه یا مجرور به حرف جر باشه، مبتدا هم نکره، بغلش میشه نکره محضه، نکره 100%. اینجا واجبه که شما خبر رو مقدم کنید، مثل اندی غلامون، یه خط تیره بکش، اندی غلامون، یه خط تیره، فداره رجلون فی ادار، فداره رجلون، درست شد؟ یه خط تیره بکش، بنویس قصدک، قصدک غلامهو، غلامهو رجلون. اون بالا ما گفتیم چی؟ اذا کان الخبر ظرفن، او مجرورن بالحرفه، بعدش بنویس او جمله، او جمله. سه تا سیکشو جا انداخته. خبر ظرف باشه مثل اندی غلامان، جار و مجرور باشه بگو مثل فداره رجلون، جمله باشه خبر مثل قصدک غلامه رجلون، یعنی غلام آقای تو رو قصد کرده. اینجا قصدک فعل و مفعول، غلامه فاعل، این جمله خبر مقدم، رجلون بگو مبتدا. این جاها چرا واجب ما خبر رو مقدم کنیم؟ گوش کن، چرا واجب خبر رو مقدم کنیم؟ ببینید، گوش کنید، گوش کنید. اندی رجل، فداره رجل، قصدکن، قصدکن غلامه رجل. این سه موردی مورد چهار کم بوده ذکر. اینجاها خبر مقدم مبتدا بگید مؤخر. چرا اینجاها خبر باید واجب مقدم بشه؟ چون ظرف. نه، اگر خبر مقدم نشود مشتبه می شود به صفت، زیرا ظرف و جار و مجرور و جمله بعد از نکره صفت است. یعنی اگر من بگم رجلون اندی، شما رجلون رو میگیرید مبتدا، اندی رو میگیرید چی؟ صفتش. بعد منتظر خبر میشید. من اندی رو انداختم جلو، دیگه شما امکان این که اینو صفت بگیرید بگیرید نیست. تا میگم اندی بعد بگم رجلون، میفهمیم اون خبر مقدم بوده، این مبتداییه بگید. اینجاها خبر مقدم میشه، چون اگر مؤخر بشه بگید جمله بعد از نکره میشه چی؟ صفت. برد شو؟ جمله بعد از نکره میشه صفت. این یه مورد. جمله بعد از نکره میشه جمله بعد از نکره صفت. پس اینو عبارت رو چجوری درستش کردم؟ اذا کان الخبر ظرفن او مجرورن بالحرف او جمله، او جملتون، او جملتن، ول مبتدا او نکرتون، یه چیزی بهش اضافه کردیم، محضتون. نحو اندی غلامان، فداره رجلان، و چی؟ قصدک غلامه رجل. تمام شد. دو، اذا کان الخبر اسم استفهامه، خبر اگر اسم استفهام باشه مقدم میشه. نحو عینت طریقو، عینت طریقو، کیف حالوکه. الان عینه خبر مقدمه، متعلق و ثابت و موجود و خبر مقدم، طریق مبتدای مؤخر. کیف خبر مقدم، حالوکه بگو مبتدای مؤخر. چرا خبر اینجا واجب مقدم شد؟ چون اسم استفهام دارای صدارته، چون دارای صدارته باید بیاد اولش کنه. این هم دلیل این. سه، اذا کان مبتدا و محصورن، خبر محصور بود واجب بود مؤخر، اینجا مبتدا، به الا یا به انما، با الا یا با انما مبتدا محصوره، قصدش اینه که مبتدا بعد از الا باشه. معنا آخرین کلمه محصوره. در مورد جایی که الا هست، در مورد جایی که نفی و استثناء هست، اونی که بعد از الا است محصوره، درست شد؟ فقط میره رون. در موردی که انما هست، اونی که بگو آخرین کلمه جمله است، اون میشه محصور. بعد از الا ما خب الان ما میفهمیم دیگه. ببین الان مثال بزنه دعا کنین، ما بله بعد از الا محصور میاد، بعد از انما اون کلمه آخر محصوره، آخرین کلمه. نگاه کنین الان، ما عادلون الا الله، الان کدوم مبتداست کدوم خبر؟ عادلون خبره، الله مبتداست. چرا؟ از کجا فهمیدیم؟ چون بعد الا. نه نه نه، الله معرفه است، عادل بگید نکره است. خب معلومه الله مبتدا است، عادلون خبره. بله دیگه، ما میشونم کدومش مبتدا است کدوم خبر، ولی چون من نبودم عادلون مبتدا است الله خبر، چون عادل نکره خبره، الله مبتدا است معرفه است مبتدا است. بعد اینجا قصدش این بوده بگه عادل تو عالم فقط خداست، عادل تو عالم فقط خداست، اینو می‌خواسته بگه. حالا اگه جا به جا کنه معنا چی میشه؟ بگه من الله الا عادل، خدا فقط عادله، هیچی دیگه نیست. خب این نمیشه، این معنا غلطه، اینو نمی‌خواسته بگه. ولی الان می‌خواد بگه عادل تو دنیا فقط خداست، کس دیگه عادل نیست. خدا ممکن صد تا صفت دیگه هم داشته باشه، هزاران صفت دیگه هم داشته باشه، اینو می‌خواسته بگه. یا انما عادلون الله، این معناش الان با اون قبلی یکیه، عادل بودن رو منحصر میکنه در الله. جا به جا کنی معنا چی میشه؟ به هم میریزه. شد یا نشد؟ چهار، اذا اشتمل المبتدا على ضمیر یعود الی الخبر، زمانی که مبتدا مشتمل باشه، دربر داشته باشه ضمیری رو که برمیگرده به خبر. مثلا تو قرآن داریم ام علا قلوبن چی اقفالها، ام علا قلوبن بگید اقفالها، یعنی بر دلها قفلها یا نسلها. الان به مبتدا زمینی چسبیده که بر میگرده به خبر، یعنی ها بر میگرده به قلوب. اینجا باید خبر مقدم شه، انا قلوبه خبره بگیر مقدم، افعال مبتدای مؤخر. چرا؟ چرا اینجا خبره؟ به دلیل این که اگر من بگم افعالها، اون روز گفتیم دیگه افعالها انا قلوبه، اینطور بگم اینها برگرده به قلوب، میشه عود ضمیر به مرجع متأخر لفظاً و لطفتاً بگیر در غیر موارد جواز. موارد جواز شما روز خوندید میشه عود ضمیر به مرجع متأخر، هم در لفظ هم در رتبه، چون رتبه افعال مبتداست بالاتر است از رتبه. اینجوری غلطه، این مثال الان دلیل به غلطش بر نمیگرده، احسن تو به ماور بر نمیگرده زمین، مجبورم اینو بندازم جلو بگو تا زمین برگرده به تا عود زمین به مرجع متأخر نشه. غلطه مثلا این مبتدا به خاطر خاص بله، نه الان مبتدا معرفه است، افعال علا قلوبه جار و مجروره، نمیشه که جار و مجرور بگه مبتداست، ما میفهمیم این خبر این مبتداست، ولی مبتدا باید مؤخر بشه. چرا؟ برای اینکه ضمیر عود کنه به مرجع بگید متأخر، عود نکنه به مرجع متأخر. اذا اشتمل المبتدا و علا ضمیر یعود الی الخبر، نحو نگاه کن، فداره صاحبها، الان فداره خبر مقدم، صاحبها بگید مبتدا مؤخر، نمیشه بگید صاحبها فدار، چون بگی صاحب و حابد دار چی میشه؟ عود ضمیر میشه به مرجع متأخر لفظاً و لطفتاً در غیر اون مواردی که خوندیم جایز بود. چند مورد بود جایز بود؟ یادتونه مثل باب ربه، باب نعمه، باب تنازع با هم خوندیم، این از اون موارد نیست، پس باید حتما چیکارش کنیم؟ خبر رو مقدم کنیم. تمام شد، ساده بود، چیز خاصی نه، من با دلائل دارم بهتون میگم که اینا تو ذهنتون چیه، استدلالی بمونه. فائدتون، فائده، یجب و تقدیم الخبر عیزن، چهار مورد گفتیم که واجب خبر مقدم شد، میگه بازم واجبه مقدم کنیم خبر رو، اذا کان تأخیره ما یخل به فهم المقصود، جوری که اگر ما خبر رو ببریم بذاریم سر جاش بگید خلل در فهم مقصود میشه، معنا بگو خراب میشه. الان نگاه کن عربا، گوش کنید گوش کنید، عربا یه دونه عبارت دارن به این معنا، لله یعنی برای خداست، در رو، حالا در رو هو، در رو کر، در رو زهدن، یه چیزی میذارن مضاف میده. در یعنی شیر خوردن. خب لله در روحو ها، مثلا شجاعن، بعدش هم مثلا یه دونه چیز میارن، تمیز میارن، شجاعن، یا مثلا کریمن، اینطوری مثلا لله در روحو شجاعن، لله در رو کر شجاعن یا کریمن، لله در رو زیدن بگیر شجاعن، اینطوری. این شیوه برای این صیغه با این شکل برای تعجب به کار می‌رود. یعنی الان شما بلند میشین شعر میخونید، مثلا شما بلند میشین شعر میخونید، من خیلی تعجب میکنم، میگم لله در رو کشارن، لله در رو کشارن، یعنی به بچه شعری هست، گرفتی چی شده؟ نه مثلا فرض کنید یک نفری یه بازی میکنه خوب، میگیم اسمش هم زیده، لله در رو زیده لاعبن، عجب بازی کنیه. این طور که میشه برای بگیم چیه؟ تعجبه. حالا اگر من در روحو این الان لله بگیم خبر مقدم، در مبتدای بگو مؤخر، اگر جا به جا بکنم دیگه ازش تعجب فهمیده نمیشه، دیگه صیغه برای تعجب نیست، معنا لغوی پیدا میکنه. ها گرفتی چی شده؟ نه یعنی اگه گفتم در رو زیدن لله دیگه معنا عادی میشه، میشه شیر خوردنش برای خداست، ولی وقتی میگی لله در روحو یعنی رحمت به شیرش، چه شاعریه. گرفتی چی شد؟ این صیغه با این شکل برای تعجب به کار میره، جا به جا کنی دیگه ازش عرب تعجب بگو نمیفهمه. شد؟ نگاه کنید، یجب و تقدیم الخبر عیزن ازاکان تأخیر هم مما یخل رو به فهم المقصود، نه با لله در رو کرد، حالا شاعرن فارسن یه چیزی میخواد، آه حتما باید بعدش یه چیزی بیاد که معلوم بشه از چه جهتی داری تعجب میکنی. کاری برای یکی انجام بده بعد اون بعد بگه که لله در رو کن، نه دیگه نمیشه که. ببین لله در رو کرد، رحمت به شیرت، رحمت به شیر خوردنت، شیرت خدایی بوده، ترجمه چی میشه؟ تعجب میکنم شیری که خوردی خدایی بوده. حالا از چه جهت؟ یه تمیز میخواد دیگه، از جهت مثلا شجاعت، از جهت کریم بودن، از جهت... همیشه اینطوریه، درست شد؟ این لله در روکه بعدش مثلا بنویسید شاعرن، کریمن، شجاعن، یه دونه تمیز میخواد. این صیغه برای تعجبه، اگر جا به جا کنی دیگه ازش تعجب فهمیده نمیشه، دیگه تعجب ازش فهمیده نمیشه. فلو اخره لم یفهم معنی تعجب، اگر مؤخر کردی دیگه معنای تعجب ازش فهمیده نمیشه. یا او کان اسم اشارت للمکان، خبر اسم اشاره برای مکانه، مثل هنا. ها دیدید این رادیو تلویزیون اینا میگه هنا تهران، هنا رو خبر اینجا تهران است، هنا تهران، این هنا مقدم میشه، درست شد یا نه؟ تهران مؤخر میشه. چرا خبر مقدم؟ میگه اصطلاحشون اینه، اگه اسم اشاره مکان داشته باشن مقدمش میکنن، نمیگن این، میگن اینجا تهران است، تهران اینجاست گفته، درست شده؟ نه او کان اسم اشارت للمکان نحو هنا یا سم آنجا، اینجا آنجا، سم، بله سه سه نقطه اخوک، اینجا داداشته، آنجا داداشته، این اینجا و آنجا مقدم میشه، دو جا، بله همه اسم اشاره باشه. حتی میتونه چیز باشه اسم اشاره، این دوتا نیه، مثلا هناکه، هنالکه، هنا هم اسم اشاره چیه؟ مکان. ها هنا، درست شد؟ اسم اشاره های مکان. یا کانل مبتدا و مسبوکن من انه وصلتها، مسبوک یعنی معول، انه و سلش، سلش یعنی اسم و خبرش، انه با اسم و خبرش تحویل میره به مصدر میشه مبتدا. اونجا واجبه که شما چکار بکنید؟ خبرشو مقدم کنید. چرا واجبه خبرشو مقدم؟ چون اگه انه رو اول کلام بیاری، همه عادت دارن انه که اول کلام میاد انه دیگه نمیخونن. چی میخونن؟ انه میخونن. ولی مال تو انه است، تحویل به مصدر میره. مثل همه، مثل انا اتینا کل کوثر، انا انزلناه فی لیلت القدر، انا فتحنا لک فتحا مبینا، اولش جمله انا میخونن. اگر قصد تو اینه که این تعبیر به مصدر بره ان نباشه، پس من اول جمله بگو نیاره. مثل این نگاه کنید، نحو اندی انک اشعر الشعرا، پیش من اینه، تو شاعرترینی، شاعرترینی تو پیش من ثابت است. ترجمه اینه. الان اندی خبر مقدم، انک اشعر الشعرا بگو مبتدای مؤخر، تعبیر به مصدر میره. اصلا اندی نباشه، درست شو؟ اندی نباشه، یه چیز دیگه باشه. ما کاری نداریم به این که اندی، ممکنه فد داره باشه. ها؟ مثلا فلاه انک صادقون، پیش خدا هست که تو بگید صادق. در هر حال اینجا انه با اسم و خبرش کاف و خبرش اشعر و شعرا تحویل به مصدر میره مبتدای مؤخر، اندی میشه چی؟ خبره؟ مقدم. چرا ما نگفتیم انک اشعر و شعرا اندی؟ چون اگر این باشه هیچ کسی اول کلام انک بگو نمیخونه، میخونه انک اشعر و شعرا اندی. بله؟ انه جمله سر جای خودشه، جمله سر جای خودشه، انه هیچ موقع جمله نیست، انه با اسم و خبرش تحویل به مفرد میره میشه یه مصدر. مصدر هم اسم میشه مبتدا. خب این تمام شد، درست شد؟ بریم سر علاقات الخبره بالمبتدا. این بحث نسبتاً جالب و در این حال لازم ولی سخت هم نیست. خوب باید توجه بهش بکنید، چیز سختی هم نیست، یعنی چیزی نیست که ازش بترسید. یه مقدار مطالبش هم من گفتم. اولا خبر سه قسمه. خبر چند قسمه؟ سه قسمه. یا خبر ما مفرده، مفرد اینجا در مقابل جمله و شبه جمله است، خبر مفرده، مثل زیدون قائمون مفرد، الله عالم مفرد، درست شد؟ الله نور السماوات مفرد، یا خبر مفرده یا جمله است. اگر جمله باشه یا جمله اسمی است یا جمله فعلی است، جمله است. میگیم الله یحیی و یمیت، ها؟ الله یحیی و یمیت. گاهی اوقات هم جمله فعلی است، گاهی اوقات جمله اسمی است. میگیم زیدون ابوه منطلقون، ابوه منطلقان مبتدا خبر، خبر رها رونده، درست شد؟ و شبه جمله، شبه جمله چیه؟ ظرف و جار و مجرور. میگیم زیدون اندک یا زیدون فدان. خبر و سه قسمه، یا مفرده یا بگو جمله است، جمله یا اسمی است یا فعلی است، یا شبه جمله است. شبه جمله هم یا ظرفه یا جار و مجروره. یه ساده تر از این نمیشه. مفرد، جمله، شبه جمله. خب کدومش کشون اصله؟ مفرد اصله، خبر مفرد باشه اصله، از همه بیشتره، بعد جمله، بعد شبه جمله. مفرد دو نوعه، خبر مفرد دو نوعه، یکی جامده یکی مشتق. جامده مشتق. جامد، جامد دارای ضمیر مبتدا نیست، رابط نداره. شما میگید الکلمتو، الکلمتو لفظ، الکلمتو مبتدا لفظ، این جامده. توش دیگه یه هوه یه چیزی وجود نه. میگه زیدون، زیدون اخوک، این خبر دیوون جامد، اینم جامد. زمین روش بگیر، اگر جامد باشه خالی، اگر مشتق باشه، مشتق باشه، مثل این که بگیم مثلا زیدون آلمون، این یه دنه بود میشه برمیگردیم اسم فاعل درشید، نه هندون آلمتون، یه دنه بگید میگرد میشه برمیگرد درشید، نه اگر مشتق باشه دارایی بگید زمین، زمین. حالا مشتق دو جوره، گوش کنید، یک اسمش مشتق صریح، مشتق صریح یعنی صریحا مشتق آدم، آدم، یه موقع است مشتق بگی معوله، معوله، مثل اینکه میگم زیدون اسدون، این الان مشتق تعبیریه. چرا؟ چون منظور از اسد یعنی چی؟ بگو. شجاع. شجاع صفت مشبه است. یه حبت میشه برمیگرده به سه. اسد هم یه دونه حبت میشه. برمیگرده به سه. این اسد جامد نیست، چون در معنای خودش به کار نرفته. در معنای شجاع به کار. درسته یا نه؟ اما اگه یه شیری رو نشون دادم گفتم آزا اصل رو اونجا چه جامعه؟ اون جامعه مشخص شد برای دیگه نه؟ اون جامعه همیشه اگه تو معنی خودش تو معنی خودش به کار بره جامعه دیگه کاری به کارش نده، اگر تو معنی خودش نبود ممکنه مشتق باشه. پس من خواستم اینو به شما بگم، بگم مشتق همیشه این طور نیستش که ما فعل داشته ازش اشتقاق کردیم اسم فاعل اسم مفعول. گاهی اوقات 10% ممکنه جامعه باشه که معنای بگو مشتق گرفتی چی شد یا نه؟ معنای مشتق. حالا نگاه کنید بخونم، المفرد و نوعان جامدون و مشتق بود. خب خود مشتق هم باز دو نوع شد، مشتق صریح، دو تا زدم، عالم عالمه، زیدون عالمون، زیدون عالمتون، زیدون اسدون معوله تعویلیه، جامدون و مشتق. ول جملتون و آن، جملم دو نوعه، ایزن خبریتون بگید و انشائیتون، که گفتیم خبریش 90% بلکه 95% انشائیش هم امروز با هم خوندیم از درهم و انفق، خیلی کمه 5%. بله دیگه، جمله وقتی خبر بشه دو نوعه، گاهی اوقات خبریه گاهی اوقات انشائی، باز دو نوعه، گاهی اوقات اسمیه است گاهی اوقات فعلیه است، مشخص شده نه؟ گاهی اوقات اسمیه است گاهی اوقات چیه؟ ول خبریتو، خبریه شو میگه، ول خبریتو اما اسمیتون یا اسمیه است یا بگید فعلیه است. حالا اسمیه کدومه؟ میگه وحیه المصدرتو، آغاز شده، اونیه که آغاز شده به اسم، بالاش می‌نویسی به مبتدا، اونیه که با مبتدا شروع شده. منظور از اسم اینجا یعنی چی؟ بگید مبتدا. پس اسمیه اونیه که با مبتدا شروع شده. و فعلیتون، فعلیه کدومه؟ وحیل مصدره تو به فعله، اونیه که با فعل شروع شده، حالا فعل معلوم باشه فاعل داره، فعل مجهول باشه نائب فاعل، خیلی ساده است. شبه جمله کدومه؟ و شبه جملته وحیه از ظرف و والمجرور به حرف جره، جار و مجرور ظرف. خبر سه قسم شد، مفرد، جمله، شبه جمله. مفرد دو قسم شد، جامد، مشتق. مشتق دو قسم شد، صریح، معول. جمله دو قسم شد، خبریه، انشائیه. خبریه 95%، جمله باز دو قسمه، یعنی جمله خبریه، اسمیه، فعلیه. درست شد؟ شبه جمله باز دو قسمه، ظرف جار و مجرور. تقسیماتش رو تو ذهنمون داشته باشیم که بتونیم گم نشیم. میگه منظور از مشتق المراد هنا بالمشتق اسم الفاعل و المفعول و اسم التفضیل و صفت المشبهت و لاغیر. آخه ببینید ما یه مشتقاتی داریم که اون مشتقات بگید اگر باشه توشون ضمیر نیست، جامد به حساب میان. مثلا اسم آله، اسم آله بلدید، مثل مفتاح، مفتاح هم از فتحه از گشودن گرفته شده. مثل اسم مکان مفتح، اسم زمان مثل مصدر میمی، مصدر میمی هم مشتق دیگه، مثل مفتح یعنی باز کردن گشودن. خب اینها الان اسم زمان، اسم مکان، مصدر میمی، اسم آله، اینا همشون بگید چیه؟ جامدن. ما منظورمون از مشتق این چهار تاست: اسم فاعل، اسم مفعول بگید، اسم تفضیل، صفت مشبه. البته یکی دیگه هم هست که قاطی صیغه مبالغه است که قاطی اسم فاعل. بقیه مشتق ها مشتق به حساب نمیان، جامدند. مثل چی بگو؟ اسم آلت، اسم زمان، اسم مکان، مصدر میمی. مصدر چی؟ میمی. مصدری اون که با میمی شده. مثل حتی مطلع الفجر. حتی مطلع الفجر، مطلع یعنی چی؟ طلوع. حتی طلوع الفجر. حالا اسم مکان میتونه باشه مطلع، اسم زمان میتونه باشه، مصدر میمی هم بگیر. اینا جامدن، اینا به حساب نمیان. یعنی اگر من گفتم هازا مفتاح، اگه باید دعا کنید گوش کن گفتم هازا فاتحون، توش چیه؟ یهوه است، فاتح اسم فاتح. گفتم هازا فتاحون، توش یهوه است، صیغه مبالغه. اگه گفتم هازا مفتوحون، باز توش یهوه است، چون اسم مفعوله. اگه گفتم هازا افتح، بازتره، باز میشه چی؟ یهوه توشه. درست شده نه؟ هر کدوم از اینها رو به کار برن. اما اگه گفتم هازا مفتاحون، این دیگه جامده، توش آونه. یا گفتم هازا مفتحون، این در بازه، اسم مکان. درست شد؟ این مکان بازیه دیگه، توش چیزی بگید نیست، هوبر نیست. مثل مسجد، مثلا گفتیم هازا مسجد. اگه گفتیم هازا ساجدون، توش یه هوبر است. هازا مسجودون، توش یه هوبر است. هازا سجادون، توش هست. اما اگه گفتیم هازا مسجدون، این دیگه توش نیست. مسجد هم مشتقه از سجده، اما دیگه میگه المراد هنا بالمشتق اسم الفاعل و المفعول و اسم التفضیل و صفت المشبهة و صيغة المبالغة. لاغیر. این مراد نفسش چیه؟ کدوم؟ المراد هنا، نه این هنا متعلق به المراد بالمشتق، این هنا و بالمشتق متعلق به مراده. مراد مبتداست، اسم الفاعل خبرش. نه دیگه، این خبرش اسم الفاعله. اگه خبر هنا بود میشد هنا المراد، اینجا مراد است. اینه نمیخواد بگه، میخواد بگه مراد در اینجا، یعنی تو باب مبتدا خبر، به مشتق مقصود در اینجا نسبت به مشتق این است. این است اسم الفاعل خبره. دقت. اذا کان الخبر المفرد و مشتقن، اینو من گفتم، چون هرچی رو که قراره یه مقدار بعد بگه ما قبلش زحمت میکشیم و اینو میگیم که تکرارش براتون یه حالت جدید نداشته باشه. میگه اذا کان الخبر المفرد و مشتقن، اگر خبر مفرد مشتق باشه، تزمن ضمیرن، توش ضمیریست، عایدن للمبتدا، برمیگرده به مبتدا، بهش میگن رابط، توش یه ضمیره بگید رابط است. نحو العلم نافعون، یه هو توی نافعون هست، برمیگرده به علم، علم سودمند است، تمام شد. نافعون اون هو رو بذار داخل پرانتز، ای یعنی نافعون هو، یعنی توش یه دونه بگید یه حبت توشه. نگاه کنید شما پایین، ازا نتخته، این یه قسمتش درسته یه قسمتش غلطه. میگه ازا نتخته به ضمیر، اگر ضمیر رو گفتی، یعنی گفتی ناف اون هو، مثل اینکه ان شانه اکه هو الابتن، هو بعد از شانه هست، شانه اسم فاعله دیگه. اگر هو رو نطق کردی یکون هو، می باشد هو اما فاعلا لنافه ولا ضمیر فی و اما توکیدا لضمیر مستتر فی. این فقط توکیدا لضمیر مستتر فی درسته، اون اما فاعلنش درست نیست. از اون اما فاعلا لنافه ولا ضمیر فی و اما اینو آره می‌نویسی درست نیست. نگاه کنید، گوش کنید آقا، اگر توی نافه، اگر هو رو بعد از نافه نگفتیم، یه هو تو نافه هست فاعلش. اگر هو رو بعد از نافه گفتیم، این هو دیگه فاعل نیست، این هو تأکید است برای اون هوی که توی نافه چیه؟ مستتر. چرا؟ چون یه قانون داریم، قانون داریم تا جایی که میشه ضمیر رو متصل آورد منفصل آوردن جایز نیست. اینجا شما نمیتونی ضمیر رو منفصل بیاری و بگی فاعل نافه، پس این عبارت اما فاعلا لنافه ولا ضمیر فیه درست نیست که بگی فاعل این هو است. خب بگیم این هو رو واسه چی ضمیر منفصل آوردی؟ مگه نمیشد ضمیر متصل بیاری؟ میگه چرا؟ میگیم خب اگه میشد غلطه که تو ضمیر بگو منفصل بیاری، شما اینو ضمیر هو میکردی میذاشتیش تو نافه. الان میشه همین ناف اون هو، مثلا ان شانه که هو رفتن، این هو رو بگیم فاعل شانه؟ نه غلطه، میگیم تاکید است برای هوی که توی شانه مستتره. اگه بگن چرا، چرا نمیگی فاعله، چی جواب میدی؟ قانونی که میگه تا جایی که میشه ضمیر رو بگو متصل بیاری منفصل آورده نمیشه. درست شد؟ این تیکه عبارتش کتاب درست نیست. و ازا کانه، حالا پس گفت اگه خبر مشتق باشه تضمن ضمیرن عائدن الی المبتدا نوا علم و نافع اون ای هو. بعد یه دونه بغلش اون مثال ما رو می‌نویسید که زیدون اسدون ای بگو شجاع اون، زیدون اسدون ای شجاع اون، این اسدون باز مشتق. پایین نگاه کنید، و ازا کانه جامدن، اگر جامد باشه فلا یتزمن و زمیرن، دیگه زمیر توش نیست، چون جامد نمیتونه زمیر تو، جامد اصلا عمل نمیکنه که بخواد زمیر تو خودش بگور مستتر کنه، چون زمیر توش باشه یعنی باید بشه فاعلش، جامد که فاعل بردار بگید نیست. نحو از سمت و زینون، سمت یعنی چی؟ خاموشی غیر از سکوتها، خاموشی غیر از سکوته، سکوت یعنی حالا یه جوری آدم ساکت میشه، من الان جا حرف نزنم ساکتم، همه جا هم زینت نیست. اما خاموشی در مقابل ابلهی است، در مقابل وراجی است، در مقابل جاییه که آدم حرفای چرت و پرت میزنه، اونجا خاموش میشه، میگن جواب ابلهام خاموشی است نه سکوته. درست شد یا نه؟ لذا سمت همه جا زینته. سمت یعنی چی؟ یعنی جایی که نباید حرفی بزنی نزنی، این میشه خاموشی. این همه جا زینته برای شماست، این همه جا بگو زینت، یاد بگیری جایی که نباید حرف بزنی حرفی نزن. از سمت و زینتون زینون و سکوتو بگو سلامتون، سکوت سلامتی میاره. بله خب آدم امیرالمومنین میگه حرفو تا موقعی که نزدی اسیر توه. الان یه چیزایی تو ذهن من اسیر منن، بگم یا نگم؟ گفتم بگی من میشم اسیرون. حالا هی میام میگن آقا این حرفو واسه چی زدی، اونو واسه چی زدی. یه جمله‌ای داره امیرالمومنین تو نهج البلاغه، میگه اللهم اعطنی رقبتن که رقبت البعیر، میگه خدایا گردن به من بده مثل گردن شتر. گردن شتر قشنگ نیست که بگه خدایا گردن به من، گردن آهو قشنگه، میگه گردن بهم بده مثل گردن شتر. آدم میگه گردن شتر چرا؟ میگه برای خاطر اینکه اگر یه چیزی تو دل من اومد خواستم اینو بگم یا نگم یه مسیری باشه اینو چکارش کنم، تلاجیش کنم ببینم بگم یا نگم خوبه یا بده، یه مسیر داشته باشه. در همین نهج البلاغه میگه آدم عاقل، در همین نهج البلاغه میگه عاقل کیه، ازش میپرسن عاقل کیه، اون کسی ازش سوال میکنه، میگه عاقل اون کسیه که ها زبانش پشت عقلشه، زبانش پشت عقلشه. جالب اینه اون کسی که سوال کرده میگه خب ببخشید حالا جاهل کیه، نمیگه گفتم دیگه، گفتم دیگه، معلوم میشه خود طرف عاقل نبوده. خب وقتی گفتم عاقل اونیه که عقلش بگو جلوتر از زبانشه، جاهل میشه چی؟ عکسشه دیگه، زبانش جلوتر از عقلشه. اول یه چیزی از دهنش میپره بیرون، یه چیزی میگه به یکی، بعد میاد به این آه میزند کله خودش، خواهش میکنم منو ببخشید فلان اشتباه کردم فلان. اما عاقل ها اول عقلش میچربه اون مطلب و بعد زبان میگه یا نمیگه. از سکوت و سلامتون، حالا دقت کنید، قد بر سر فعل مضارع یعنی چی؟ گاهی. قد یو اول و الجامد و بالمشتق، اینو من گفتم، گاهی اوقات جامد تعبیر به مشتق میره، فیتحمل و زمیرن، پس توش زمیر، این اصلا مشتق حساب میشه. نحو زیدون اسدون، ای شجاعون، شجاعون توش یهوه است، حالا اسدون هم توش یهوه است، درست شده نه؟ بله؟ یعنی یتحمل و یعنی داخل خودش کنه، تحمل میکنه زمیر، یه حمل میکنه زمیر رو، یعنی یه زمیر توش مستطره. اما اگه گفتم هازل حیوان و اسدون، این جامده، این یعنی شیره. پایین نگاه کنی یه حاشیه داره، اندنا ان ارتباط الخبر بالمبتدا، اینجا الان اندنا مقدم شده، یا شده اندنا ان ارتباط الخبر بالمبتدا هو ارتباط معنوی به ضمیر مقدر. ندارید شما؟ ها؟ اگه باشه درست نیست، گوش کنید، باشه درست نیست، یعنی مثال شما قبول نداریم، درست شد؟ اگه حذفش کردن از کتابتون عاقل بودن. خب نگاه کنید، این مذهب کوفیگینه، ما گفتیم اگر جامد خبر مبتدا بشه ضمیر توش هست یا نیست؟ نیست. اینو گفتیم این نظر بصریینه، نظر ما هم هست، نظر غالبه. کوفی ها گفتن اگر جامدن باشه توش ضمیر، یعنی الکلمت و لفظون، لفظون یا زیدون اخوکه، تو اخوکه یه هوه است. ما اینو نمیپذیریم، میگیم آقا جامد چطوری تو خودش یه ضمیر مستتر، اون ضمیر مستتره در جامد باید بگیم فاعلشه، آقا جامد که فاعل بر نمیداره، درست شو؟ ایشون برگشته پرت و پله گفته بوده شیخ شیرتونی، حالا اونایی که دیدن اینو حذف کردن، میگه اندنا، من اینو میخواستم بخونم که اندنا خبر مقدم بگید، ان ارتباط مبتدا مؤخر، همین امروز خوندیم که اگر ان با اسم خبرش مبتدا بشه میشه مؤخر. میگه پیش ما ارتباط خبر به مبتدا ارتباط معنوی است به ضمیر مقدر، یعنی اگر جامدم شد ضمیر مقدر داره، ارتباط معنوی داره، ما اینو گفتیم نمیپذیریم. اما اذا تزمنه، اذا تزمن الخبر و المفرد و زمیرن آئدن الالمبتدا، مبتدا، اگر خبری که داریم مفرده، اذا تزمن الخبر و المفرد و المشتق، اینطوریه دیگه نه، زمانی که دربر بگیرد خبر مفرد مشتق زمیری رو که گفتیم توش زمیره، آئدن الالمبتدا، زمیری که برمیگرده به مبتدا، وجبت مطابقتو، واجبه که مطابقت کنه با مبتدا. ببینید اونجا من گفتم چی؟ زیدون آلمون توش هو است، هندون بگید آلمتون توش هست. اگر جامد باشه مطابقت لازمه، یکی از دلایلی که میگیم توش ضمیر نیست همینه. الان نگاه کن الکلمتو چیه؟ مؤنثه. لفظون چیه؟ مذکر. اگر مشتق باشه مطابقت میکنن، توش هم ضمیر هست. درست شد؟ اذا تزمن الخبر و المفرد و المشتق و ضمیرن عائدن الى المبتدا وجبت مطابقته له، واجب است که این خبر مطابقت کنه له با مبتدا. فی جمیع احواله، در همه حالاتش، مذکر، مؤنث، مفرد، تثنیه، جمع. درست شد؟ مثلا اگه گفتیم الهندات، الهندات یعنی این چند تا هند، باید بگیم چی؟ عالمات، عالمات باید بگیم. درست شد؟ مطابقت کن. نحو زیدون قائمون توش هوست، مریمو غیر منصرفه، قائمتون توش هی است، از زیدانه قائمانه توش هماست، ول مریماتو قائماتون توش هنست، و حلم مجرا و بر همین دواز. آره؟ یعنی همینطور ادامه بده. حلم یعنی بیا جلو، جر یعنی حلم جرا، حلم جرن یعنی حلم یعنی بیا جلو، جرن یعنی جر هازا جرن، این جرن مفعول مطلق جای فعل شده، یعنی بیا جلو اینو بکش و برو ادامه بده. درست شد؟ خب بر همین منوال، بر همین قیاس، قیاس کن. و اذا کان اسمن جامدن، اگر اسمش جامد خبر شد، اسمن جامدن، فلا تلزم المطابقه، مطابقت لازم نیست، مطابقت لازم نگاه کنید. بله، حالا صاحب بفرمایید. اذا کان اسمن جامدن فلا تلزم المطابقه. نحو الالوانو چی چی سبعتون. الان الوان جمع، جمع لون هم است، مذکره. سبعه بگید مفرد است و مؤنث. ول رنگ ها هفت است دیگه. رنگ هفت نیست، این چیه؟ رنگین کمان درست میشه هفت رنگ اصلیه. ول جملتو نوعان، جمله دو نوعه. الان الجملتو مؤنث است و مفرد، نوعان مذکر است و تثنیه. ول علما و سراج الامه، علما چراغ مردمند، علما جمع است و بگید سراج مفرده. الکلمت و لفظ ها. اون یه بحث دیگره، اون مال جای دیگه است. الان اینجا میدونم اینجا الان جاش نباید بگه، اگر نگفت من بهتون میگم. درست شد؟ این حالا بذارید بگیم دیگه، وقتی تو گفتی ذهنها رو مشغول کردی. درست شد؟ اگر یک موقعی مشتقی رفت بده به اسم ظاهر، نگاه کنید، مثلا من بگم زیدون، آلمون، اگر این عالم مال خود زید باشه خوش مطابقت، زیدون عالمون، هندون عالمتون، الهندات عالمان، چون مال خودش. اگر یه موقعی عالم مال زید نباشد، مال کسی باشه که بعد از اون زید میشه، فاعل داره، مثلا بگم زیدون عالمون ابو، خب اینجا دیگه این با ما بعدش مطابقت میکنه مثل فعل و فاعل. الان مثلا اگه بگم از زیدان، میگم آلمون ابو بما، همینجا توی زیدون آلمون ابو اگه بگم زیدون آلمتون، زیدون آلمتون امون، یعنی مطابقت نمی کنه مشتق با ما قبل خودش. چرا مطابقت نمی کنه با ما قبل خودش؟ چون رفت داده به اسم ظاهر. اگر رفت بده به اسم ظاهر، با اون اسم ظاهره هماهنگ بگید میشه. الان عالم ابو فاعلشه، اگه فعلا بود بودیم علم ابو، عالم با ابو هما هست، اگه فعلا بود بودیم علم ابو، زیدون عالمتون امهو، اگه فعلا بود میگفتیم زیدون علمت بگید امهو. درست شده؟ حالا اینجا نگاه کن، امهو مؤنث حقیقیه، بعد از عالمتون اومده، واجبه که بگیم عالمتون. اگه بین این دوتا یه علیون فاصله کرده بود میتونیم هم عالمتون، میتونیم هم عالمتون بگیم هم عالمتون گرچوز رو برست شده. نه این هم براتون. خب اذا فائدتون، اذا قصد متعلق بالخبر لل خبر و بذاتهی عاد از ضمیر و الی المبتدا اشعارا به انه هو المقصود. یه نکته ای نگاه کنید، به این اصطلاحا میگن خبر مبتعه. بنویسید خبر مبتعه. اصلا حکمش اینه خبر مبتعه، خبر مبتعه شد یعنی چی؟ یعنی تیتر مقطع چیه بگید؟ حکم خبر مبتعه. ببینید الان اینجا نگاه کنید، زیدون عالمون، زیدون عالمون، زیدون اسدون، هندون عالمتون. اینجا واقعا خود خبر همینه، یعنی عالمون خبره، یعنی خبر اینه، خبر اونیه که فایده رو تموم میکنه دیگه. زید عالم است، یه عالم است، خبر رو چکار میکنه؟ تکمیل میکنه، همین هم مزید. اما بعضی جا هستش که خبره درسته در ظاهر اینه، ولی این اگه تنها باشه ها هیچ فایده ای بگید نداره، بهش میگن خبر مقطع. مقطع یعنی مقدماتی، متوجه شدید؟ خبر در واقع انگار اون چیزیه که بعدشه. الان نگاه کنید، تو مثلا من بگم انتون قومون، الان انتون مبتدا است، قومون چیه؟ خبر. شما گروهی هستید، فایده بردی؟ نه نیست. این قومون الان خبر اصلی بگید، درسته مرفوع خبره مبتدا است. اگر اینطوره باید بگم انتون قومون تعلمون، این تعلمون جمله بعد از نکره میشه چی؟ صفت. این صفت تعلمون، ولی در واقع صفت قومه، ولی در واقع این بار خبر واقعی بگید اینه، شما قومی دانشمند هستید، عالم هستید، میدونید. خب گرفتی چی شد یا نه؟ حالا خبر زبطه شما همون اسم خبر؟ نه نه، قومانو میدونید خبر. اما اسمش چیه؟ خبر مبتعه، خبر مقدماتی. تعلمون صفته، ولی واقعا انگار این خبره. حالا نگاه کنید عرب ها، اینجا نگاه کن، این تعلمون صفت قومه. جایزه شما بگید تعلمون، جایزه بگید یعلمون. اگر یعلمون بگید مطابق با قوم میشه، چون قوم مخاطب نیست. تعلمون بگید مطابق با انتم میشه که خبر واقعی است، یعنی مبتدای ما. درست شد؟ این بهتره که نشون بده بگی نقش اساسی داره. گرفتید یا نه؟ نشون بده نقش اساسی داره. درسته این صفته تعلمون بلا قوم، یعلمون باید بگیم چون صفت مخاطب نیست که، ولی ما این رو تعلمون بگیم مطابقت ما به این میگن خبر چی بگید؟ خبر مقدماتی. حالا نگاه کنین خدایشون چجوری میگه؟ میگه اذا قصد متعلق بالخبر، اگر قصد بشه یعنی استعمال بشه متعلقی برای خبر، متعلق یعنی دنباله، اگر دنبالهی برای خبر بیاد و قصدم اون باشه، لل خبر رو به ذاته، نه خود خبر به ذاته مقصود نیست، اگر مقصود متعلق به خبر باشد، متعلق به خبر، اذا قصدم متعلقم، اگه قصد بشه چیزی که ارتباط به خبر داره، یعنی صفتشه، نه خود خبر به ذاته. خود خبر به ذاته بگید نقش خبری ندارد، مقصود نیست. اینجا چی میشه؟ عاد از ضمیر و الی المبتدا، ضمیر، ضمیر اون متعلق برمیگرده به مبتدا، مطابق مبتدا میشه، مطابق با انتم میشه. اشعارن به انهو هو المقصود. چرا تعلمون میگیم؟ مخاطب میاریم؟ چون میخوایم برگرده به مبتدا بگیم واقعا خبر همین صفت است، بگیم خبر واقعی این صفته، اشعارن یعنی اعلانن، به جهتی که اعلام میکنیم به انهو هوال مقصود نحو. حالا یه آیه قرآنه، من به جای انکم نوشتم انتم، کمم مخاطبه دیگه، انه بر سره بگید انتم در اومده شده انکم، انکم لقاومان، شما گروهی هستید. ببین الان کامل نیست، تنکرون الحق، این تنکرون الحق چیه؟ بگید صفت برای قوم، ولی باید میگفت ینکرون الحق، چون قوم اسم جامده، اسم غایب حساب میشه، ینکرون الحق باید میگفت. چرا گفته تنکرون؟ به دلیل اینکه میخواد بگه خبر واقعی اینه. حالا سم نه، تنکرون مخاطبش کن، تنکرون الحق، ضمیر رو چی میاریم؟ مخاطب میاریم، آد از ضمیر الال مبتدا، اینجا ضمیر برمیگرده به مبتدا، یعنی کم، یعنی میشه مخاطب، اشعارن به انهو هوال مقصود، به خاطر اینکه میگیم مقصود واقعی اینه. اما نگاه کنید، وقد یعود و علا ضعفن الال خبر، یعود یعنی مطابقت میکنه، خیلی ضعیف هم میشه، به جای اینکه بگیم تعلمون میگیم چی بگو یعلمون، به جای اینکه بگیم تنکرون میگیم چی؟ یونکرون، صیغه غایب میاریم. و قد بر سر فعل مضارع یعنی گاهی اوقات عود میکنه با ضعف، یعنی خیلی قول درست حسابی نیست، الی خبر مطابقت میکنه با خبر، یعنی اون خبر مقدماتی یعنی موصول، مثل انکم لقومون یونکرون الحق. این آیه قرآنه، هفت تا قاری ما داریم، درسته؟ هفت تا قاری داریم، قرای سبعه، از این قرای سبعه 6 نفرشون خوندن تنکرون الحق، 6 نفرشون خوندن چی بگو تنکرون الحق، یعنی طبق اون، یه نفرشون خونده ینکرون الحق، یعنی همو علا ضعفه. حالا قاری نداریم به کیش، قاری هن هفت تا قاری قرآنه، درست شد؟ یه نفرشون تنهاست، پس معلوم میشه که بگید اون 6 نفر یه طرف، یه نفر یه طرف، خب اون 6 نفر قولشون چیه؟ بالاتره دیگه. پس بنابراین اینو بهش میگن خبر چی بگید؟ مبتعه. اگر خبر نقش اصلی رو نداشت، بعدش صفت اومد و نقش اصلی مال صفت بود، اونجا خبر مقدماتیست، صفته با مبتدا مطابقت کند، بهتر از این است که با خبر مطابقت کند. درست شد؟ اینو بشکن خبره مبتدا. حالا بحث مفرد تمام شد، بحث جمله انشاءالله برای جلسه یک شنبه. و صلی الله علی نبینا و آله الطاهرین.